Üzgünüm ama artık daha fazla yapamam. Buralarda daha fazla kalamam. Ellerimde kalan son bir kararla geliyorum yanına, beni iyi hatırla. Mezarımı izlerken bir sigara daha yak. Hatırlıyor musun sevgilim, yürümüştük seninle bu sokaklarda. Tutmuştun elimden, bırakmamıştın beni asla. Değmişti dudakların dudaklarıma. Çıkmak istememiştim o andan asla. Şimdi uzaktayız o günlerden fazlasıyla. Ve canımı yakan gidişin değil o günlere dönememek, beni anla. Tüm kalbimi sevmiştim seni ben. Gözlerinde bulmuştum gerçek sevgileri de. Ama fark ettim her rüya bir gün bitermiş. Sen de bittin gittin, bıraktın beni kabuslarımla bir başıma. Ben seni nasıl unutabilirim bilmiyorum. Nereye baksam hep seni görüyorum. Gözyaşlarımı siliyorum ve seni düşünüyorum.